Barbara na mediaexpert.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matka pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 31 sierpnia, to czwartek, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Znamy nazwiska liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Ukraina ma rakiety rażące cel na odległość 700 kilometrów. Przyroda odetchnęła bez rekordu turystów w Tatrach w te wakacje. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje lokomotywy wyborcze na listach do październikowych wyborów. Liderów list przedstawił prezes partii Jarosław Kaczyński, podkreślając, że to osoby, które sprawdziły się podczas pracy w rządzie lub w Sejmie. W sobotę PiS ogłosi pełne listy wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie startował jako numer jeden z Kielc, choć w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z Warszawy. Z kolei jedynką PiS w Warszawie będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Premier Mateusz Morawiecki wystartuje z Katowic, marszałek Sejmu Elżbieta Witek z Legnicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński został jedynką w Chełmie, co prezes PiS tłumaczył sytuacją na granicy z Białorusią. Pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Jarosław Kaczyński powiedział, że ustalenia dotyczące jedynek na listach PiS trwały długo, ale wszyscy liderzy to wybór najlepszy z możliwych. Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu najbliższych miesięcy będzie rozpatrywał polskie skargi dotyczące pakietu Fit for 55, który zdaniem polskiego rządu będzie miał negatywne skutki dla gospodarki. Jednocześnie, jak mówi minister klimatu Anna Moskwa, nierealne jest osiągnięcie celów określonych przez Komisję Europejską. Nikt też nie policzył, czy rzeczywiście do tego celu wdrożenie tych aktów prawnych doprowadzi, ale z kolei wiemy, że te akty prawne nie mają szans realizacji. Czy to ETS na pojazdy i budynki, czyli szybka termomodernizacja, czy szybkie przejście na auta elektryczne, żeby osiągnąć właśnie to 55, nie jest możliwa. I nie tylko w Polsce. Na przełomie września i października Polska złoży również skargi dotyczące ciepłownictwa, w tym uprawnień do emisji CO2 i odnawialnych źródeł energii. Komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce jest potrzebna, by zadbać także o przyszłe bezpieczeństwo Polski, mówi w Radiu Gdańsk poseł PiS Kazimierz Smoliński. Opozycja nie wyznaczyła żadnego przedstawiciela do składu komisji. Zdaniem posła Smolińskiego ten bojkot wiele tłumaczy. Myśmy zmienili tę ustawę znacznie. Pan prezydent swoimi poprawkami uwzględnił większość zarzutów, które i Parlament Europejski i opozycja miała do tej ustawy, a mimo tego jednak nadal opozycja bojkotuje. Moim zdaniem boją się tego, co komisja może ujawnić. Taka komisja jest potrzebna jako instrument w ramach organu administracji państwowej, który może dotrzeć do informacji ściśle tajnych, niejawnych i mam nadzieję, że wreszcie zostanie odnaleziona notatka ze spotkania właśnie z rozmów Donalda Tuska i Putina. Wczoraj Sejm powołał 9 członków komisji. Wśród nich jest dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, który jest wymieniany jako kandydat na szefa komisji. Ukraina wyprodukowała broń dalekiego zasięgu, która razi cele na odległość 700 kilometrów, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Informację o ukraińskiej rakiecie potwierdził także szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że o udanym zastosowaniu ukraińskiej broni raportowało mu Ministerstwo Przemysłu Strategicznego. Cel w odległości 700 kilometrów został trafiony, napisał ukraiński prezydent. Nie podał jednak szczegółów operacji. Z kolei sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksiej Daniłow zamieścił w internecie krótki film przedstawiający wystrzelenie rakiety. Pod filmem napisał, że jest to ilustracja programu rakietowego prezydenta. Jak zaznaczył, próby rakiety są pomyślne, a zastosowanie efektywne. Ukraińskie władze w czerwcu informowały o programie budowy ukraińskich rakiet dalekiego zasięgu. Dotychczas Ukraińcy produkowali przeciwokrętowe rakiety Neptun o zasięgu 300 km, którymi udało im się zatopić krążownik Moskwa, okręt flagowy rosyjskiej floty czarnomorskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przyroda odetchnęła bez rekordu frekwencyjnego w Tatrach. W lipcu-sierpniu na teren parku weszło 1 700 000 turystów. W sierpniu na tatrzańskie szlaki weszło 900 tysięcy osób, powiedział dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski. Nie jest to wiele mniej niż w latach poprzednich. W roku 2021 w Tatry weszło w sierpniu 1 000 000 turystów, rok temu 938 tysięcy, więc nie jest to mało. Od 2021 roku utrzymuje się wysoka frekwencja i ten trend nie spada. Jak dotąd najliczniej turyści Tatr odwiedzili 2 lata temu. Wtedy na teren parku weszło ponad 4,5 miliona osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cóż tam synoptycy przygotowali dla nas na noc i na piątek? Ano w nocy zachmurzenie umiarkowane albo duże, miejscami przelotnie popada, a na północy i w centrum może w nocy zagrzmieć. W nocy od 8 do 12 cieplej będzie nad morzem i lokalnie na wschodzie maksymalnie 13 stopni. A w piątek zachmurzenie też umiarkowane albo duże, też miejscami przelotnie popada deszcz, a na północy kraju możliwe słabe burze. Będzie tak od 19 do 23 stopni, czyli raczej bez upałów, chłodniej na północnym zachodzie do 19 maksymalnie. Maksymalnie wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem czasem zawieje trochę mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, zapraszamy we wspólną podróż po drodze z Trójką. Jeżeli Państwo są w drodze, a jest coś, co zwróciło Państwa uwagę i warto przekazać to innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać, 22 i 7 trójek. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinie 18 po drodze z Trójką. Pewnie Państwo znają ten odcinek dość dobrze. Mam na myśli odcinek autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zwłaszcza kiedy mamy na przykład weekendowe powroty, to tych 90 kilometrów potrafi nam dostarczyć wielu emocji. To jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w naszym kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyjmuje, że w ciągu doby ruch między tymi dwoma miastami, w zależności od miejsca i od pory, waha się od ponad 50 do blisko 100 tysięcy pojazdów. Generalna Dyrekcja podpisała, i to jest dobra wiadomość, umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy A2 o dodatkowe pasy ruchu. Mówiąc krótko, będzie po prostu szerzej. Planuje się, że przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy A2 zostanie ogłoszony wiosną 2025 roku. W tym samym roku ma również zostać podpisana umowa, więc jeszcze chwilę będzie nam na to dane poczekać. I tutaj rodzi się pytanie, co Państwo na to, czy

za 5 minut będzie w 6:30. Słuchają Państwo po drodze z Trójką. Wspominałem już o tym, że prawdopodobnie czekać nas będzie poszerzanie odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. A do Państwa dziś kieruję takie oto pytanie. Czy rzeczywiście poszerzanie to jest autostrad, to jest jedyna droga? Może są inne rozwiązania, inne pomysły, jak zrobić, żeby na autostradach jechało się płynnie? Są takie rozwiązania na zachodzie. Jeśli byśmy zaasfaltowali tą przestrzeń między pasami ruchu przeciwnymi i zrobili taką ruchomą barierę, która się przesuwa, zrobi dodatkowy pas w zależności, w którym kierunku jest większy ruch, czyli ona by się automatycznie przesuwała, czyli raz w kierunku powiedzmy zachodnim, raz w kierunku południowym by poszerzała pas. No to już jest dodatkowy pas, na pewno, który w miarę łatwo, szybko, sprawnie można dobudować bez większych tergieli. Czyli wystarczy sięgnąć po rozwiązania, które na świecie są stosowane. Mają Państwo swoje propozycje, pomysły, jak usprawnić ruch na autostradach? 22 i 7 trójek. W sprawie utrudnień na drogach też proszę dzwonić pod tym numerem telefonu. Szybko jeszcze powiem, że 73. wydanie listy jest za nami, a do jutra do godziny 12 mogą Państwo decydować o kształcie wydania 74. Więc lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja. Proszę podejmować decyzję, proszę głosować. Przypomnę, że na miejscu 18 w ostatni piątek, i to był awans o dwie pozycje, była Marta. Fajnie byłoby nam.

Od nowego roku koniec z tarczą antyinflacyjną. Niestety od stycznia wróci 5% VAT na żywność. Taką informację przekazał wiceminister finansów Sebastian Skuza. Według rządowych danych zerowa stawka VAT na jedzenie w zeszłym roku zostawiła w domowych budżetach Polaków 8,5 miliarda złotych, czyli średnio po jakieś 500 zł na rodzinę. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują kupić mieszkanie z drugiej ręki. Od dziś przy zakupie swojego pierwszego M na rynku wtórnym nie zapłacą podatku PCC. Zwolnienie z tej 2% daniny to konkretne oszczędności, mówi Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Od każdych 100 tysięcy zaoszczędzimy 2000 zł, więc przy zakupie mieszkania za 500 tysięcy w naszej kieszeni zostanie 10 tysięcy zł, co myślę można zawsze spożytkować, choćby na sprzęt gospodarstwa domowego do tego mieszkania. Dodajmy, że sprawa dotyczy właśnie rynku wtórnego. Kupując od dewelopera, cały czas płacimy VAT. PKP Intercity wprowadza obniżki miesięcznych biletów odcinkowych na 20 wybranych trasach, mówi wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Na przykład za bilet okresowy na trasie Rzeszów-Główny Przemyśl obecnie trzeba zapłacić 445 zł. Od 1 września będzie to 299 zł, czyli obniżka o 146 zł. Oczywiście nie wszędzie obniżki są aż tak duże. Średnio bilet odcinkowy będzie tańszy o jakieś 50 zł. 2,8% tyle wyniosło bezrobocie w Polsce według metodologii Eurostatu. To trzeci najlepszy wynik we wspólnocie. Spadliśmy z drugiego miejsca, gdzie wcześniej byliśmy ex aequo z drugimi cały czas Czechami. Pierwsza jest teraz Malta. Spada też złoty, a w górę idą pozostałe waluty. Po południu za franka płacimy 4,67, za euro 4,48, za dolara 4,13, a za brytyjskiego funta 5,23. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Po drodze z trójką za 23 minuty będzie godzina 19. Wspominałem o tym, że planowane jest poszerzenie autostrady A2 na odcinku od Łodzi do Warszawy. Ma być wybudowany po jednym pasie w każdym z kierunków. No a my dzisiaj Państwa pytamy, czy są jakieś inne metody na to, jak usprawnić ruch na autostradach. W ubiegłym roku byłem w Chicago i tam mają rozwiązane to w ten sposób, że pomiędzy dwoma pasami, dwoma kierunkami są dwa pasy rezerwowe, które w zależności od tego, czy jest to rano, czy po południu, rano są otwarte w kierunku miasta, a po południu w kierunku poza miasto. Więc to jest też ciekawe rozwiązanie, bo dwa dodatkowe pasy można wykorzystać w momencie, kiedy ten ruch jest największy. 2, 2 i 7 trójek. Mają Państwo swoje pomysły, jak usprawnić ruch na autostradach? Proszę dać nam znać. Czekamy też na wszystkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drogach. Polskiego Radia. Za 16 minut, godzina 19 po drodze z Trójką. Dziś wspominałem Państwu o tym, że prawdopodobnie przetarg na wykonanie wykonawcy rozbudowy A2 zostanie ogłoszony wiosną 2025 roku, a więc no przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, zanim odcinek, no tych 90-kilometrowy odcinek między Łodzią a Warszawą będzie szerszy o, po jednym pasie w każdą ze stron. Ale Państwa dziś pytamy, czy są jakieś metody, na które nie trzeba czekać do 2025, które sprawiłyby, że można byłoby po autostradach jechać trochę sprawniej? Ja mam prosty sposób na udrożnienie tego odcinka. Po prostu uprowadźmy tiry na wagony kolejowe. Ten pomysł już od czasu do czasu się pojawia. No ciekawe, co na to ci, którzy tirami jeżdżą. 2,2 i 7 trójek. W jaki sposób usprawnić ruch na autostradach? No to ja mam taką propozycję. To wystarczy podnieść ceny paliw. Wtedy problem z korków bardzo szybko zniknie. No tak, ale ja chciałbym, żebyśmy szukali jednak rozwiązań, a nie utrudnień. 2,2 i 7 trójek. Jak usprawnić ruch na autostradach? Jeżeli mają Państwo swoje pomysły, proszę dać nam znać. Jeżeli są też gdzieś utrudnienia, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, też czekamy na Państwa sygnał. Life is a highway. To tak w temacie. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt. want you anymore. With a brave heart free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Life is a Highway, a dzisiaj wątek poszerzania autostrady bardzo żywy. W Państwa komentarzach 22 i 73 mają Państwo swoje sposoby na to, jak udrożnić, jak usprawnić ruch na autostradach. Proszę dać nam znać 22 i 73. Tymczasem Piotr Łodej i jego gość i kolejne aspekty dezinformacyjne. Dziś będzie o oszustwach na LOT czy na PKP. News albo fake news? Oto jest pytanie. Czwartek. A w naszym cyklu Cyberczwartek naszym gościem jest to dr Klaudia Rosińska, specjalistka zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak dbamy dziś o nasze podróże małe i duże? Pojawiają się różnego rodzaju zakusy oszustów, by wyłudzić od nas na przykład dane. Specjaliści zajmujący się rozpracowywaniem dezinformacji mówią o tym, że są oszuści, którzy podszywają się pod PKP. Pod PKP, pod LOT, pod wiele instytucji transportu, zwłaszcza teraz, bo mamy końcówkę wakacji, więc jeszcze ten temat podróży, różnego rodzaju ocen, opinii jest gdzieś, żywy. Gdzie trzeba coś wypełnić, tak? No wiadomo, tutaj chodzi o ankiety? Tak, tu chodzi o ankietę, podszywanie się pod właśnie takie instytucje transportu i prośba o wypełnienie ankiety satysfakcji. z informacją, i to już powinna być taka żółta lampka, że za wypełnienie ankiety otrzymamy gratyfikację finansową. O, super! No właśnie, nie super, panie redaktorze, bo na ogół te instytucje niestety rzadko dają gratyfikację za wypełnienie ankiety związanej z tym, czy jesteśmy zadowoleni z naszej podróży. Raczej jest to darmowe. No ale jeżeli na przykład już to... bilety zamiast pieniędzy, to by był... Dobra, nie będę już podpowiadał. Ale no to prawdziwa organizacja mogłaby to rzeczywiście zastosować, taką formę, ale tutaj chodzi o to właśnie, żeby wyłudzić nasze dane, i te dane bardzo istotne, bo po wypełnieniu takiej ankiety, no najczęściej właśnie po to, żeby wypłacić nam te fałszywe pieniądze, oszuści proszą nas o wpisanie numeru naszej karty kredytowej. To już się zapala nie żółta, a czerwona. Ewentualnie lampka. Tak, ewentualnie naszego konta. I tutaj akurat jest taki mechanizm związany z dość ciekawym zabiegiem z mojej perspektywy, czyli wcale nie pobraniem od razu środków z naszego konta i takiego wprost okradzenia nas, tylko oszuści wypracowali sobie takie rozwiązanie, aby w naszym imieniu zamawiać subskrypcje. Czyli co miesiąc, co jakiś czas pobierają kwotę większą lub mniejszą, ale na ogół mniejszą z naszego konta, i bardzo często niektóre osoby, które mają dużo transakcji, mogą się nie zorientować, że właśnie ta subskrypcja funkcjonuje i co miesiąc tracą. Jaka ładna nazwa, subskrypcja, to raczej takie niekontrolowane zlecenie stałe, ja bym powiedział. No nie, panie redaktorze, czasami dokonujemy zakupów co miesiąc jako właśnie subskrypcje, zapisujemy się czy nawet do czytania różnych materiałów informacyjnych, czy też regularnie co miesiąc odnawiamy na przykład jakąś aplikację, więc to już nie jest takie rzadkie wcale. No dobrze, ale te małe sumy, tak, nie wzbudzają naszego podejrzenia, rozumiem. Ja nawet ostatnio, tu się przyznam, zauważyłam, że mam jakąś taką starą subskrypcję, którą jednak sama zrobiłam, nie żadni oszuści, i to było jakieś 4 zł czy 5, ale nie anulowałam jej przez lata, więc regularnie co miesiąc pobierano mi z konta te 4 zł, aż w końcu się zorientowałam, no i zakończyłam subskrypcję. I tutaj w tym przypadku, no oszuści właśnie liczą na takie gapiostwo. Niby nie tracimy dużo, ale jednak nie wiadomo, jak to długo może funkcjonować, więc warto od razu sprawdzić, jeżeli już nam się zdarzyło kliknięcie w taki link, czy wpisanie takich dokumentów, warto sprawdzić w banku, czy nie zostało zlecone właśnie w takim czasie jakieś zlecenie poza naszą kontrolą, aby uniknąć właśnie takiego naciągania. Czyli co, to jednak nie oszuści? No oszuści, panie redaktorze, oszuści. Ale zgodziliśmy się, wszystko wypełniliśmy. Nie, nie, wydaliśmy zgodę, tylko no przegapiliśmy parę lat, co miesiąc po 4 zł. No. To ja tak zrobiłam. Natomiast w tym przypadku państwo, jeśli już niestety kliknęli w takie linki i wpisali swoje dane, na pewno się nie zgodzili. To były nielegalne działania, więc to inna zupełnie sytuacja. Ta moja historia miała pokazać, że zagapiostwo się płaci. I słusznie. Ciekaw jestem, ile osób teraz sprawdza w bankowości mobilnej, skroluje te swoje stałe wydatki co miesiąc. Może właśnie i to spotkanie było ku temu. Mam nadzieję. Ku przestrodze, ku rozwadze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. No i właśnie zacząłem sprawdzać wyciąg ze swojego konta, czy tam przypadkiem jakiejś subskrypcji za nieduże pieniądze się nie znajdzie. Bardzo dziękujemy za te dzisiejsze informacje dotyczące dezinformacji, a państwo dzwonią 22 i 7 trójek w sprawie tego, w jaki sposób można łatwo, szybko jakoś usprawnić ruch na autostradach. Po prostu obetnijmy limity prędkości wszystkim osobówkom, ciężarówkom do 80 i będzie święty spokój. No nie wiem, czy każdemu ze zmotoryzowanych ten pomysł akurat przypadłby do gustu, ale jest to jakiś głos. 22 i 7 trójek. Ach, o 19 za 5 minut serwis trójki, a jeszcze zdążymy z dzisiejszym solenizantem. 60 lat kończy dzisiaj Robert Gawliński. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Świat, ulica była.